Wiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 21 maja, jest 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W szczepieniach uczestniczy niemal połowa uprawnionych Polaków, mówi szef kancelarii premiera. Od dziś znów czynne są kina, teatry i filharmonie. 5 osób oskarżonych w sprawie korupcji w gdyńskim Urzędzie Skarbowym. W szczepieniach uczestniczy około 48% uprawnionych Polaków, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Chodzi o osoby, które się zarejestrowały, przyjęły pierwszą lub dwie dawki szczepionki. Jest to około 15 milionów 200 tysięcy osób, czyli około 48% pełnoletnich osób uprawnionych do szczepienia. Codziennie przyrasta około 200 tysięcy osób, liczba tych, którzy się rejestrują na kolejne szczepienia. Michał Dworczyk dodał, że na szczepienie zarejestrowało się do tej pory około 15% osób niepełnoletnich. Od dziś znów czynne są kina, teatry i filharmonie. Działają w reżimie sanitarnym. Po przerwie spowodowanej pandemią warszawskie kina zapraszają na nowości, jak i klasykę. W weekend otwarcia Kino Muranów zaprasza na sensację festiwalu w Wenecji, czyli najnowsze dzieło jednej z ikon europejskiego kina, Ludzki głos. Mówi Jakub Gutek z Kina Muranów. To film, który otwiera nowy rozdział w twórczości Pedro Almodovara dla widzów spragnionych kina. Pozycja obowiązkowa. Nie zabraknie też seansów oscarowych Na Rauszu czy Nomadland. A ten ostatni pojawi się także w Kinie Iluzjon obok arcydzieła światowej kinematografii Słodkiego życia Felliniego. Wspaniała i piękna rola Marcello Mastroianniego, jedna z najsłynniejszych w jego karierze. No i oczywiście stąd ta słynna scena w Fontannie di Trevi. Marcello! Mówi Kinga Zabawska, kierowniczka Kina Iluzjon. Na widowni zasiądzie jedynie połowa widzów, co drugie miejsce pozostanie wolne. Agata Woźniak, Polskie Radio. Ich głównym zadaniem jest zachowanie zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt. Dziś Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. W Polsce jest ich prawie 1000 i zajmują niemal 1/5 powierzchni kraju. To dobra okazja do poznania terenów włączonych w system europejskiej sieci, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Piotr Otrębski. To są tereny, które mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki w każdym zakątku kraju. Nie brakuje ich także w Warszawie. I właśnie w tych obszarach warszawskich Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zrealizowała krótki film, który pokazuje walory Natury 2000. Jak można korzystać z tych terenów bardzo cennych przyrodniczo. Wszystkie obszary Natura 2000 można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Akt oskarżenia wobec 5 osób podejrzanych o udział w korupcji w gdyńskim Urzędzie Skarbowym wysłała do sądu prokuratura. Chodzi o byłego pracownika, 3 przedsiębiorców i osobę, która miała składać fałszywe zeznania. Śledczy zarzucają byłemu urzędnikowi, że w ramach łapówki przyjął łącznie 140 tysięcy złotych i 2 luksusowe samochody, każdy o wartości blisko ćwierć miliona złotych. Zarzuty dotyczą też m.in. pomocy przy wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Łapówki wręczać mieli 3 biznesmeni z Trójmiasta, którzy w zamian mieli nie być ścigani za niepłacenie podatków. Grozi im do 12 lat więzienia. W sprawie prowadzonej wspólnie z CBA zatrzymano także 2 innych przedsiębiorców, którzy mieli wystawiać fałszywe faktury na ponad 1 300 000 złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dane o produkcji przemysłowo-budowlanej w kwietniu poda dziś Główny Urząd Statystyczny. Eksperci spodziewają się spadku o około 8% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska uważa, że jest to zjawisko przejściowe. I w miarę dalszego rozwoju gospodarki należy oczekiwać ożywienia inwestycji firm i ożywienia inwestycji publicznych oraz stopniowego wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Dane GUS poznamy za 2 godziny. Dziś premiera albumu Moniuszko 200 Kasi Moś i orkiestry AUKSO wydanej przez Polskie Radio. To zapis koncertu w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, który odbył się w 2019 roku w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora. Artyści przygotowali na koncert niesamowite interpretacje utworów Stanisława Moniuszki, mówi Kasia Moś. Naszym założeniem było przełożenie tych pieśni na nasz współczesny świat, na nasz język. Chcieliśmy, żeby było słychać różne inspiracje nasze i to z różnych dziedzin szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, jazzowej, klasycznej. Urzęśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, Słuchacze znajdą na płycie zarówno te popularne, jak i mniej znane pieśni Stanisława Moniuszki. Wiedzieliśmy, że chcemy na pewno Prząśniczkę, że chcemy Znaszli ten kraj, no i jeszcze Spać mi kazali, którego wcześniej nie znałam, ale bardzo lubię też Kozaka. Tam na górze Jawór stoi. Album składa się z płyty CD i DVD w wersji koncertowej. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Na początek dwa kółka i 12 etap Giro d'Italia, etap z pięknej Sieny w Toskanii do Bagno di Romagna. Na mecie ku uciesze gospodarzy pierwszy zameldował się Włoch Andrea Vendrame, drugi był Austriaczyk Chris Hamilton, trzeci inny z Włochów Gianluca Brambilla. Różowy trykot lidera klasyfikacji generalnej zachował Kolumbijczyk Egan Bernal. Zsiadamy z roweru i wskakujemy, i to na główkę, do wody. Nasza sztafeta mieszana, 4x100 metrów, stylem zmiennym w składzie Katarzyna Łosik, Paulina Peda, Kacper Stokowski i Jan Kałusowski. Zajęła 7. miejsce w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Wygrali Brytyjczycy przed Holendrami. W czwartkowej sesji wieczornej awans do finału na 50 metrów delfinem wywalczył Konrad Czerniak, awansował z ostatnim 8. czasem. Z kolei Stal Mielec zagra w przyszłym sezonie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Co prawda zajęła przedostatnie miejsce w rozgrywkach, gwarantujące w związku z powiększeniem rozgrywek do 18 zespołów utrzymanie w elicie, ale kilka tygodni temu nie otrzymała licencji na kolejny sezon. Sprawa rozbijała się o nieścisłości finansowe. Po odwołaniu komisja licencyjna PZPN zmieniła zdanie, obligując Stal do zapłaty jedynie 15 tysięcy złotych kary. Jeszcze jedna wiadomość dla kibiców Stali, jej trenerem pozostanie Włodzimierz Gąsior. A nasze siatkarki poznały rywalki we wrześniowych Mistrzostwach Europy na Bałkanach. W fazie grupowej spotkają się z Bułgarkami, Niemkami, Greczynkami, Czeszkami i Hiszpankami. Kończymy, tak jak zaczynaliśmy, kolarstwem. Za kwadrans na naszej antenie rozmowa z Czesławem Langiem, dyrektorem Tour de Pologne, o tegorocznej, ogłoszonej wczoraj, bardzo ciekawej nowej trasie. Serwisowo o sporcie jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda dobra na rower dziś, nie tylko na rower, a jeśli będzie się psuła, to proszę mieć na uwadze, że to sprawka niżu z nad Wielkiej Brytanii. Jeśli dzisiaj popada, to przelotnie i lokalnie, ciepło do 21 stopni, natomiast jutro faktycznie będzie już więcej chmur, więcej deszczu, chłodniej, podobnie w niedzielę, to wszystko ten niż, ale w poniedziałek dla odmiany, żeby równowaga w przyrodzie była, będzie już znów słonecznie, majowo, sympatycznie i przyjemnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. iRobot Roomba. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiła się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Wymarzone wakacje są bliżej niż myślisz. Spotkania ze znajomymi są bliżej niż myślisz. Twoje nowe Audi jest bliżej niż myślisz. Teraz Audi Q2 dostępne jest w wyjątkowej ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców z ratą już od 670 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 8. Idealna to pora, by podnieść kwestię filozoficzną. Teraz rower, a nadbagaż. A zbędny bagaż, albo mówiąc wprost, jazda rowerem, a brzuch. Dobrze, no ja ja chciałem powiedzieć, że ja do pracy mam w obie strony 60 km, to już po tygodniu bym pewnie zgubił cenny bagaż, nie po dwóch. Pozdrawiam. Proszę podjąć to wyzwanie. Ja sprawdziłem, mam 4 km do pracy i to 3 razy w tygodniu, nie codziennie, to tak do grudnia będę musiał pedałować chyba. Katarzyna Firt-Wojtkowska, Małgorzata Łukowska, Paweł Kurski, Mateusz Drozda, dzień dobry. To jest piękny piątek, to jest piękny weekend przed nami. Pięknego życia Państwu życzymy. Dzień dobry. Na trójkę.

no son of mine will ever need. So they forgive me. Piątkowy poranek, słuchamy Trójki, 20 prawie 3 minuty po godzinie 8. O rowerach dziś nie bez kozery dużo mówimy w porannym programie, wszak wczoraj wieczorem zaprezentowano trasę 78. Tour de Pologne. Czesław Lang, dyrektor wyścigu, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wiele zmian względem poprzednich edycji. Przyzwyczailiśmy się, że wszystko zrzucamy na pandemię. Te zmiany w Tour de Pologne, panie Czesławie, to również wina pandemii, czy jakieś inne przyczyny są? Te zmiany są bardzo atrakcyjne, żeby pokazać te piękne zakątki naszego kraju. Są właśnie nowe wyzwania, nowe możliwości. Też oprócz trasy, nowe innowacje, cały wystrój, całe zabezpieczenie mety. No, ściągamy tak specjalne bakiery, belki, takie firmy Boflan. Myślę, będzie naprawdę dużo takich, myślę, że bardziej dla kibiców atrakcyjnych. Panie Czesławie, spróbujemy jeszcze raz się połączyć z panem, bo mamy właśnie, a propos pandemii, problemy techniczne i słabo się słyszymy. O Tour de Pologne rozmawiamy. 78. trasa wczoraj została zaprezentowana. Czesław Lang jest naszym gościem. 24 minuty po godzinie 8. Tu Trójka. Halo, pan Czesław Lang, dyrektor wyścigu Tour de Pologne, jest gościem Trójki o poranku. Mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Mówiliśmy o pięknych zmianach, pięknych krajobrazach, o pięknych odcinkach Tour de Pologne, ale chyba nie zdążyliśmy powiedzieć o indywidualnej jeździe na czas, która, panie Czesławie, wraca, i to w dodatku w Katowicach, które wiemy, jak się zapisały na kartach historii wyścigu. To celowa korelacja? Tak, będzie jazda indywidualna na czas w Katowicach, ale to nie ze względu na wypadek, który był nie z winy organizatora, a z winy faulu zawodników. Tak, nie będzie tego finiszu, który był przez 10 lat rozgrywany. Będziemy jechali trochę inaczej, no ale też, żeby też już uciąć te takie nie zawsze słuszne zarzuty, też wprowadzili taką innowację, że z firmą Boplan, belgijską firmą Boplan, podpisaliśmy umowę i będziemy mieli inne typy wygrodzeń tych ostatnich 400 metrów, bo nie wszyscy to rozumieją, więc zobaczycie państwo całkowicie inny wystrój trasy, inna meta, też brama mety, taka właśnie, która jest na Tour de France, bo ściągamy właśnie z Francji bramę mety, cały wystrój, także że na pewno cała scenografia wyścigu bardzo się zmieni. A jeśli chodzi o indywidualną jazdę na czas, może to być rozstrzygający odcinek, bo na 18 kilometrach wszystko może się wszak zdarzyć, jak w piosence. Ja myślę, że tegoroczny Tour de Pologne będzie bardzo ciekawy od samego początku, bo start w Lublinie i meta w Chełmie już jest ciekawa, później Zamość, Przemyśl, podjazd 15-procentowy, też bardzo ciekawy, Bieszczady, Sanoka do Rzeszowa, tradycyjna meta w Bukowinie, ale myślę, że no tak jak to bywało często w poprzednich Tour de Pologne, te różnice czasowe są minimalne, więc prowadzenie jazdy indywidualnej na czas, tak zwanej etapu prawdy, no można decydować o tym, kto wygra. Mówił pan wczoraj wieczorem a propos tego odcinka do Bukowiny, że chciał pan inaczej poprowadzić ten odcinek, ale stan dróg na to nie pozwalał? Będziemy narzekać na polskie drogi? Chyba nie. No chyba tak, bo jednak tam są gminy takie, nie chcę mówić po nazwach, gdzie trudno wyremontować 200 metrów kawałka drogi, a Tatry są piękne do pokazania i to wszystko, ale no nie zawsze te gminy się tam między sobą dogadują. No i niestety, stan dróg nie pozwolił nam przeprowadzić pięknego królewskiego etapu, ale będzie równie ciekawy etap, bo meta będzie tam, gdzie zawsze do tej pory będziemy finiszowali, przy Termach Bukowińskich, i na pewno będzie piękny etap. Jako dziecko zostałem kiedyś zabrany na wyścig i pamiętam, że zdziwiony byłem. To już? Jak będzie z publicznością, panie Czesławie, w tym roku? Robimy wyścig w tym protokole COVID-u, czyli staramy się, żeby zawodnicy nie mieli kontaktu z publicznością. No, oczywiście zapraszamy publiczność w odpowiedniej odległości. Ja powiem, w ubiegłym roku robiliśmy 5 etapów, bo skróciliśmy wyścig. Było ponad 2 miliony ludzi na trasie wyścigu. Polacy kochają kolarstwo, kochają, cenią sobie to, że ten kolorowy peleton jedzie do nich, bo to jest taka dobra energia, która przejeżdża. Ja myślę, że to jest siła kolarstwa, że nie musisz siedzieć, fatygować, jesteś, nie wiem, w domu, w ogródku, piedzisz, głowę podnosisz, za chwileczkę posłuchasz w radiu, czy obejrzysz telewizję, to właśnie u ciebie byli. I ludzie to sobie bardzo cenią. Od 9 do 15 sierpnia Tour de Pologne, dyrektor wyścigu Czesław Lang był naszym gościem. Serdecznie dziękuję, panie Czesławie. Trzymam kciuki za naszych i do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia. Dziękujemy serdecznie. Za 28 minut godzina 9, tu Trójka o poranku. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o produkcji przemysłowo-budowlanej w kwietniu. Analitycy oczekują spadku około 8% w porównaniu z tym samym czasem 2020 roku. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kreńska mówi, że dane te będą mocno kontrastowały z innymi danymi z gospodarki z kwietnia. Mówiąc o produkcji budowlano-montażowej, zwróciła uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, nie mamy tutaj efektu niskiej bazy statystycznej, dlatego że akurat sektor budowlany był tym, który bez problemu działał przez cały okres pandemii i nie był dotknięty lockdownem. A druga kwestia jest taka, że obecne ożywienie w gospodarce, można powiedzieć, poniekąd omija trochę ten sektor budowlany ze względu na to, że aktywność inwestycyjna jest ciągle niska. Mamy boom konsumpcyjny, boom eksportowy, a produkcja budowlana odzwierciedla akurat tę część gospodarki, która radzi sobie nieco gorzej. Jej zdaniem jest to zjawisko przejściowe. I w miarę dalszego rozwoju gospodarki należy oczekiwać ożywienia inwestycji firm i ożywienia inwestycji publicznych oraz stopniowego wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Stan kont ubezpieczonych zawierające składki na ubezpieczenia emerytalne wzrosną w czerwcu o 5,41%, poinformowała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. Jest to związane z waloryzacją, która jak co roku przeprowadzana jest w czerwcu. Prezes Gertruda Uścińska zaznacza, że składki wpłacone do ZUS co roku podlegają pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. Wzrost kapitału emerytalnego o 5,41% to wzrost na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. Żaden bank nie da nam tak korzystnych warunków, podkreśla profesor. W 2021 roku stany kont wzrosną o 5,41%, a stany subkont wzrosną o 5,23%. Przykładowo osobie, która na koniec stycznia bieżącego roku zgromadziła na koncie w ZUS 450 tysięcy złotych, dopiszemy w czerwcu kwotę 24 tysięcy 300 złotych. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tysięcy złotych w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta tej osoby zwiększy się o prawie 46 tysięcy złotych, mówi prezes ZUS. Dodaje też, że wskaźnik waloryzacji składek zależy od tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenia emerytalne rok do roku. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,09 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,67 zł, a funt brytyjski 5,20 zł. Więcej ekonomii w Trójce w audycji winien i ma od 9 do 10. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Piątek, 21 dzień maja, czy to dobry dzień i dobra pogoda na rower? Pozdrawiam wszystkich rowerzystów amatorów i życzę Wam pogodności oraz odporności na przeciwności. Dobrego. Będzie pogodnie, Pani Krystyno. Drodzy Państwo, dziś możemy pojeździć. Poniedziałek również, sobota i niedziela już nie takie piękne. Będzie trochę chmur, będzie deszczu. To wszystko za sprawą niżu z nad Wielkiej Brytanii. Jeśli dziś popada, to tylko przelotnie i ciepło. 17 stopni w centrum, 20-21 nawet na Podkarpaciu i w Małopolsce. I do tego słaby i umiarkowany wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 teraz za jedyne 649 taniej o 200 zł. Laptop Asus Intel Core i5 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg,

So we're down, we go. Way down we go. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Błażej Spychalski jest naszym gościem. Witam panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, w niedawnym wywiadzie dla tygodnika Sieci prezydent Andrzej Duda mówił o swojej roli w zażegnaniu konfliktu, który od miesięcy narastał w Zjednoczonej Prawicy. Co konkretnie prezydent zrobił? No, pan prezydent wielokrotnie do tej sprawy się odnosił, mówiąc, że Zjednoczona Prawica od 2015 roku dobrze prowadzi polskie sprawy i prezydentowi bardzo zależy na tym, żeby te polskie sprawy były dalej prowadzone przez obóz Zjednoczonej Prawicy, bo no bo tak jak wspomniałem na początku tej wypowiedzi, jasne, ale panie ministrze, spotykał się, rozmawiał. Oczywiście, panie redaktor, pan prezydent spotykał się wielokrotnie z politykami Zjednoczonej Prawicy, z premierem, z ministrami, z innymi ważnymi politykami. Przekonywał ich co do tego, że warto, żeby Zjednoczona Prawica, która tyle dobrego w Polsce zrobiła, nadal trwała i żeby nadal realizowała polskie sprawy. No dzisiaj cieszę się z tego, że nastąpiło takie chyba nowe otwarcie w Zjednoczonej Prawicy. Widać, że Zjednoczona Prawica... No takie nie do końca, panie ministrze, bo już wczorajsze głosowanie... Ja jestem przekonany, że to takie nowe otwarcie nastąpiło, no choćby przy okazji prezentacji Polskiego Ładu. No tak, oczywiście, były te wspólne podpisy, ale już wczoraj było głosowanie tak zwanych gowinowców z opozycją, no i PiS przegrał głosowanie w sprawie, mówiąc w skrócie, deweloperów. Panie redaktor, ja myślę, że trzeba na tą sprawę spojrzeć nieco szerzej. Zjednoczona Prawica to niemal 300 parlamentarzystów, bo tylu liczy, jeżeli chodzi o Sejm i Senat. Zjednoczona Prawica to trzy, proszę pamiętać, trzy jednak zupełnie osobne partie, więc które mają też swój program, które realizują swoje cele polityczne. I jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje czasem w Zjednoczonej Prawicy, przez ten właśnie kontekst, no to widzimy, że to nie jest nic nadzwyczajnego. No jeżeli nic się złego nie stało, nie tak? Ma, nic dziwnego nie jest. 99,9% Zjednoczona Prawica głosuje całym blokiem parlamentarzyści, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z Solidarnej Polski, czy Porozumienia Jarosława Gowina. Głosują tak samo, więc ja na tą sprawę patrzę w ten sposób. No dobrze, a jeżeli pan poseł Michał Wypij krytykuje niektóre elementy Polskiego Ładu i mówi, że one są nie do przyjęcia, rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia, to co? To też jest wszystko w ramach tej szerokiej dyskusji w koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktor, no proszę wybaczyć, że nie będę odnosił się do głosów poszczególnych parlamentarzystów. No dobrze, to inaczej zapytam. Panie ministrze, czy prezydent, jeżeli też, jak rozumiem, doprowadził do porozumienia w Zjednoczonej Prawicy, czy czuje się patronem tego porozumienia? Czy będzie jakoś starał się, by to porozumienie było, nie mówię o porozumieniu Jarosława Gowina, tylko porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy, by ono było trwałe i zostało utrzymane? Panie redaktorze, to jeszcze raz. Prezydentowi zależy na tym, żeby polskie sprawy tak dobrze prowadzone od 2015 roku przez Zjednoczoną Prawicę nadal były prowadzone przez to właśnie ugrupowanie. I oczywiście zdarzają się sytuacje w samej Zjednoczonej Prawicy trudne, zdarzają się sytuacje konfliktowe, ale najważniejsze jest to, żeby jednak Zjednoczona Prawica, która naprawdę bardzo dużo dobrego zrobiła dla Polski, nadal rządziła i na tym panu prezydentowi ogromnie zależy i pan prezydent kibicuje Zjednoczonej Prawicy. No fajnie, panie ministrze, dobrze, że kibicuje, ale co pan prezydent może zrobić? Nie wiem, porozmawiać z Jarosławem Gowinem, z którym nadaje na tej samej fali, żeby się wstrzymał jednak w demonstrowaniu takiej niechęci przez ten pierwszy okres po prezentacji Polskiego Ładu, czy coś innego może zrobić? Ale właśnie, panie redaktor, chciałem to w poprzedniej wypowiedzi ująć, panie redaktor przerwało. Otóż ja myślę, że trzeba podejść do tego w ten sposób. No to Jarosław Gowin jako prezes Porozumienia, jako szef jednej z trzech partii, która wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, złożył swój podpis w sobotę pod Polskim Ładem. I oczywiście, jeżeli pojawiają się głosy, że trzeba dalej rozmawiać, że trzeba pracować dalej nad Polskim Ładem, że trzeba udoskonalać Polski Ład, no to oczywiście w pełni się z tym zgadzam, bo rzeczywiście zawsze warto pracować nad rozwiązaniami jeszcze lepszymi, jeszcze doskonalszymi. Natomiast no jednak proszę pamiętać o tym, że Jarosław Gowin jako szef Porozumienia podpisał Polski Ład, czyli partia Porozumienia zgadza się z tym, co zostało zaproponowane w ostatnim czasie w dokumencie, który się nazywa Polski Ład. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda miał szeroką wiedzę na temat rozwiązań, które są zawarte w Polskim Ładzie. Czy coś wzbudzało jego kontrowersje, wątpliwości, bo teraz szereg wątpliwości, może niezrozumienia pojawia się po tej prezentacji. Różne są opinie. Panie redaktor, więc jeżeli chodzi o sam Polski Ład, to trzeba się odwołać do jednej bardzo istotnej kwestii. Otóż Polski Ład w dużej mierze konsumuje coś, co się nazywało planem Dudy, co było przez pana prezydenta ogłoszone rok temu, czyli taki duży plan inwestycyjny. Z jednej strony dużych infrastrukturalnych inwestycji, jak budowa dróg ekspresowych S6, S10, S11, a z drugiej strony inwestycji samorządowych, na przykład budowa obwodnic, dofinansowanie do budowy dróg przez gminy i powiaty, z trzeciej strony dofinansowanie do remontów i przebudowy w szkołach, w gminach, inwestycje w służbie zdrowia. No, no tak, ale kontrowersje wzbudzają rozwiązania podatkowe. Dobrze stało się, panie redaktor, że Polski Ład w dużej mierze w tej części inwestycyjnej bazuje na planie Dudy i to jest ten olbrzymi wkład ze strony prezydenta, jeżeli chodzi o Polski Ład. Natomiast jeżeli mówimy o programie, który jest gigantycznym programem inwestycyjnym, ale także społecznym, kulturalnym, wielowymiarowym, wieloaspektowym, no to też musimy poczekać, panie redaktor, na konkretne projekty ustaw, na konkretne rozwiązania. No tak, ale mamy już konkretne pomysły dotyczące podatków i to one wzbudzają właśnie takie różne wątpliwości czy pytania. I ja właśnie pytałam, czy pan prezydent miał tego rodzaju pytania? Do tego nawiązywała moja wypowiedź, panie redaktor, bo możemy rozmawiać na pewnym poziomie ogólności o tym, że kwota wolna od podatków wzrośnie i to jest też realizacja jednej z zapowiedzi prezydenckich i to dobrze, że rośnie drugi próg podatkowy, no ale diabeł zawsze w takich szczegółach i ja myślę, że trzeba spokojnie poczekać do momentu, kiedy konkretne projekty ustaw pojawią się na stole, tak żeby można było nad nimi dyskutować w tej takiej najlepszej formie. Z tego, co słyszeliśmy, pan poseł, pan rzecznik Radosław Fogiel zapowiadał, że chcieliby przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, żeby te projekty pojawiły się wczesną jesienią, więc trzeba chwilę poczekać. Natomiast co do samej idei zwiększania kwoty wolnej od podatku, czyli zmniejszania realnie obciążeń podatkowych, zwiększenia drugiego progu, to jest to oczywiście krok w bardzo dobrą stronę i on jest no tak, ale przez pana prezydenta. Kwestią budzącą wątpliwości jest to, że nie będzie można odpisać składki na zdrowie i to właśnie prowadzi do takich wyliczeń, które pokazują, no, że jest większa grupa niż to przedstawiali liderzy Zjednoczonej Prawicy, która może stracić. Panie redaktor, spokojnie poczekajmy na konkretne projekty, natomiast no, sytuacja, w której ktoś, kto zarabia bardzo dużo, płaci realnie dużo niższą składkę zdrowotną niż osoba na umowie o pracę zarabiająca 3000 brutto, przyzna pani, że nie jest sytuacją. Przyznam, ale nie o tych osobach ci ekonomiści, którzy takie wyliczenia robili, mówili, ale zostawmy to, rzeczywiście poczekajmy na ustawy. Dobrze, i będziemy też czekać na ustawę dotyczącą emerytur stażowych. Kiedy ona może być gotowa? I czy ona będzie się czymś różniła od tej, która już jest na stronie prezydenta, została napisana mniej więcej rok temu w kampanii wyborczej? Prezydent, pani redaktor, powołał Radę do Spraw Społecznych, w której zasiadają wybitni specjaliści i fachowcy, między innymi właśnie z zakresu systemu emerytalno-rentowego. Ta rada ma przygotować konkretny projekt ustawy. No oczywiście, panie redaktor, to jest bardzo trudne i bardzo skomplikowane zagadnienie. Natomiast to jest tak. W 2015 roku, kiedy prezydent obiecywał w kampanii wyborczej, że przywróci, będzie czynił wszystko, żeby przywrócić podniesiony przez polityków Platformy i PSL-u wiek emerytalny, wielu ekonomistów mówiło, że to jest niemożliwe, że system emerytalny się załamie. Prezydent doprowadził do tego, że ten wiek emerytalny został przywrócony. To był jeden z punktów. Rozumiem, prezydent jest skuteczny, ale ja pytałam o to, Kiedy to może być? Czy to może być w przyszłym roku, w tym roku? Wiem, że tak, zobowiązanie jest do końca kadencji. Jestem absolutnie przekonany, że projekt ustawy o emeryturach stażowych powstanie w Kancelarii Prezydenta i zostanie przesłany do Sejmu. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to jest ale czy będzie uzgodniony materia i to wymaga czasu po prostu. Czy prezydent wcześniej to uzgodni z rządem? Ponieważ wypełnienie zobowiązania chyba nie polega tylko na tym, żeby złożyć projekt i wnieść go do Sejmu. Chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, by został uchwalony i wszedł w życie. Ale oczywiście, że tak. Stąd obecność pani prezes Gertrudy Uścińskiej w Radzie do Spraw Społecznych i jako przedstawiciela właśnie rządu, który ma największą wiedzę, jeżeli chodzi o system emerytalny w Polsce, i te prace oczywiście, że będą prowadzone w taki sposób. No tak, ale to jest kwestia decyzji politycznej, a nie decyzji pani prezes, z całym szacunkiem, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, pani redaktor, ale przyzna pani, że tutaj taki przedstawiciel, tak ważny przedstawiciel strony rządowej w tych pracach jest wskazany i ten kierunek jest dobry. Oczywiście, że ten projekt będzie uzgadniany ze stroną rządową, no bo na tym to, pani redaktor, współpraca polega na ośrodku władzy w Polsce. Panie ministrze, premier, wicepremier, prezes Jarosław Kaczyński we wczorajszym wywiadzie dla Interii powiedział, że w wymiarze sprawiedliwości oczekiwał większych zmian i że tutaj się nie udało. Wspomniał, jak powiedział, zaskakujące weto prezydenta i dodał, że przekonującego uzasadnienia nigdy nie słyszał, choć weta w sprawie Sądu Najwyższego i KRS-u z 2017 roku. Czy pan może podać takie uzasadnienie w tej chwili, po latach, na szybko? Panie redaktor, przede wszystkim uzasadnienie swojej decyzji w sposób szczegółowy i wyczerpujący przedstawił sam pan prezydent, ogłaszając decyzję o tym, że kieruje do Sejmu dwie ustawy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie. Więc należałoby po prostu wrócić do tego, co w tamtym czasie mówił pan prezes. Pan prezydent. Oczywiście nie był przekonany. Zgadzamy się z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim co do tego, że zmiany w polskim sądownictwie powinny być kontynuowane, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia i oczekujemy tych zmian. Czyli jeśli wicepremier Kaczyński mówi, że PiS będzie szedł w kierunku, w którym jest, jak się wyraził, normalny wymiar sprawiedliwości, to prezydent będzie w tym samym tempie i w tym samym krokiem podążał, w tym samym kierunku. Prezydent oczekuje zmian w sądownictwie, prezydent oczekuje tego, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował lepiej, skuteczniej, żeby sprawy w polskich sądach były rozpatrywane zdecydowanie krócej. To oczywiście, że tego prezydent oczekuje. To na koniec chciałam zapytać o Mariana Banasia. Kiedy ostatnio prezydent widział się z Marianem Banasiem? Kiedy panowie rozmawiali? Panie redaktor, ja mam wiedzę o dwóch takich spotkaniach, które miały miejsce w tym roku. A ostatnie to kiedy było? Panie redaktor, nie mam przy sobie kalendarza, no, ale tak myślę, mniej więcej. W marcu, aha. Myślę, że to profesor Zybertowicz mówił o jakimś spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, ale rozumiem, że to było spotkanie nieformalne. Chciałam zapytać, czy dla prezydenta Marian Banaś jest rzetelnym, apolitycznym, niezależnym prezesem i wszystko, co robi, robi dla dobra polskiego państwa? Pani redaktor, no oczywiście, że pan Marian Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Oczywiście, że Najwyższa Izba Kontroli jest jednym z najważniejszych organów w polskim państwie. Zajmuje się bardzo ważną częścią działalności publicznej i jest pan Marian Banaś wybrany przez parlament i pełni ważną funkcję konstytucyjną. Ale to nie jest odpowiedź wprost na moje pytania, tak? Wszystko w porządku. Panie redaktor, no tak jak wspomniałem, oczywiście, że pan prezes Banaś szefuje Najwyższej Izbie Kontroli. Ja wiem, że szefuje. To, co do niej należy. Nie, o to pytałam, no ale niestety musimy kończyć, więc dalszej części pytań nie będzie, a szkoda. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy.